رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله شیبانیہ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں سند قال حدثنا شعبہ کہاں ولی ہے باب ہے فضل الصلاۃ لوقتها صلاۃ کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے تو اس کی کتنی فضیلت ہے. اس سلسلے میں روایت ذکر کی ہے. شعبہ کہتے ہیں شام بن ملک کے بعد ہے. قال حدثنا شعبہ قال الولید. قال کا فاعل کون ہے؟ قال کا فاعل ضمیر لوٹ رہی کس کی طرف؟ شعبہ کی طرف. قال شعبہ کہتے ہیں الولید بن العزار اخبرنی. الولید بن العزار اخبرنی تو جو صیغہ تحدیث کا ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے, لیکن یہاں پر انہوں نے نام پہلے ذکر کیا اپنے استاذ کا اور صیغہ تحدیث بعد میں ذکر کیا ہے. تو حدثنا شعبہ قال, اب یہ قالا کفائل ضمیر لوٹ شعبہ کی طرف. شعبہ کہتے ہیں الولید بن العزار اخبرنی, بس ترتیب الٹ گئی ہے, صیغہ تحدیث بعد میں ہو گیا ہے اور استاذ کا نام پہلے کر دیا ہے, اتنی ترتیب تھوڑی بدل دی انہوں نے. اس کے بعد ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں میں نے اس گھر کے گھر والے سے سنا ہے, اور ان کا اشارہ تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. کی روایت ہے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای العمل احب الی اللہ, جو بھی اعمال انسان کرتا ہے ان سارے اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا آپ نے الصلاۃ علی وقتها. سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ کیا کہیں گے اردو میں آپ اس کو؟ یہ سب سے محبوب عمل صلاۃ ہے. سب سے محبوب عمل صلاۃ ہے, لیکن کب؟ جب وہ اپنے وقت پر پڑھی جائے. اس میں لوگ زیادہ زور دے دیتے ہیں وقت پر. مولانا صاحب زیادہ زور کس میں دیجیے آپ؟ سب سے محبوب کون سا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ صلاۃ سب سے محبوب عمل ہے, لیکن صلاۃ کی شرائط نہ ہو, اس کے وقت پیدا نہ کریں تو بات نہیں رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دی سب سے محبوب عمل جو ہے کون سا ہے؟ وہ قطب الدین صاحب صلاۃ ہے, لیکن کب؟ جبکہ وہ اپنے صحیح اوقات پر ادا کی جائے تب. لہذا سارا زور آپ وقت پہ نہ دیجیے, وقت سے پڑھنا ضروری ہے, لیکن سب سے محبوب اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ وہ صلاۃ سب سے محبوب والا ہے, لیکن بشرطیکہ آپ وقت پر پڑھیں. بے وقت پڑھیں گے تو پھر وہ صلاۃ صلاۃ نہیں رہ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے جو محبوب عمل ہے وہ صلاۃ ہے, جبکہ اسے اس کے وقت پر ادا کیا جائے. ثم قال سوال کیا انہوں نے ثم ایون, اس کے بعد دوسرا نمبر پر کون سا عمل ہے؟ قال ثم بر الوالدین. بر الوالدین کے حسن سلوک یہ سب سے بہتر عمل ہے. نمبر تین فرما الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد, یہ سب سے محبوب عمل ہے. کرے حدثنی بہن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں مجھ سے بیان کی. ولو استزدتہ, اور اگر میں نے آپ سے مزید مطالبہ کیا ہوتا اس کے بعد کون سا ہے تو آپ مزید مجھے بتاتے, لیکن میں نے تین ہی پر اکتفا کیا, مزید اس کے بعد میں نے آپ سے سوال نہیں کیا. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل قرار دیا کس کو؟ صلاۃ کو. نمبر دو پر بر الوالدین کو, اور نمبر تین پر جہاد فی سبیل اللہ کو. لیکن اور دیگر روایتوں میں آپ دیگر اعمال آپ کو ملیں گے, سب سے افضل اعمال کون سے ہیں. تو اس طرح سے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف ہوا کرتا تھا, کسی سے آپ نے کچھ بتایا, کسی سے آپ نے کچھ بتایا. تو ایسا نہیں کہ تضاد کہیں گے اسے آپ، بلکہ یہ فرق ہوتا تھا اس کو دو اسباب، یہ فرق ہوتا تھا یا تو حالات و ظروف کے اعتبار سے، حالات و ظروف کے اعتبار سے اعمال کی افضلیت میں فرق ہو جاتا ہے. چنانچہ جب لوگوں کے یہاں تنگی کا زمانہ ہو، فقر فاقہ کا زمانہ ہو، قحط سالی کا زمانہ ہو، اس وقت سب سے افضل عمل کون سا ہوگا؟ اطعام الطعام، لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں، لوگ ضرورتیں پوری کریں، سب سے افضل عمل ہوگا. تو حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، ضرورت کی بات کی ہے، اس کے اعتبار سے سب سے افضل اعمال میں جب دشمنوں کا مسلمانوں کے ملکوں پر، مسلمانوں گھروں پر حملہ ہو رہا ہو، ایسے موقع سب سے عمل کون سا ہو جائے گا؟ الجہاد فی سبیل اللہ. تو حالات و ضرورت کے اعتبار سے بھی اعمال کا فرق فرق ہو جاتا ہے، دوسرے افراد کے اعتبار سے بھی ہو جاتا ہے، افراد کے اعتبار سے بھی سب سے افضل عمل ہو جاتا ہے. چنانچہ کسی کے والدین بوڑھ ہیں، ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو کیا اس موقع سوا افضل اعمال بر الوالدین؟ کسی طرح سے کوئی شخص ہے اور لوگوں کا اچھا تعاون کر سکتا ہے، پیسے دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو افضل عمل اس کے حق میں کیا ہے کہ لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں، لوگوں کا خیال کریں. تو اب مختلف افراد کے اعتبار سے، مختلف ظروف و حالات کے اعتبار سے اس طرح کے جواب بدل جایا کرتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ اسے آپ تضاد کہیں گے. یا یہاں پر احب سے مراد کون سے اعمال ہے؟ یہ محبوب اعمال، یہ سب کے سب محبوب اعمال ہیں، چاہے یہ ہوں یا ان کے علاوہ دیگر اور اعمال ہوں. تو اس سے معلوم ہوا جو باب ہے فضل الصلاۃ لوقتها، صلاۃ کو اس کے وقت ادا کیے اس کی کیا فضیلت ہے. معلوم ہوا صلاۃ یہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن اگر وہی صلاۃ آپ وقت پر ادا نہ کریں تو یہ فضیلت جو ہے صلاۃ کی ختم ہو جاتی ہے. الصلوات الخمس، جی ہاں، صلوات خمسہ یہ خطاؤں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، جبکہ آپ ان صلوات کو ان کے صحیح اوقات میں ادا کریں، چاہے وہ جماعت میں ادا کریں یا بغیر جماعت کے، جبکہ عذر ہو آدمی کے پاس بغیر جماعت ادا کرنے کا. تو یہ پنج وقتہ صلوات یہ انسانوں کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. صلوات الخمس، جی ہاں. تو یہ مشہور حدیث ہے، صلوات کی فضیلت میں سنتے رہتے ہیں آپ، سناتے رہتے ہیں دوسروں کو. فرمایا آپ نے کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر بہ رہی ہے، ندی بہ رہی ہے، روزانہ اس میں جا کر کے پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے وہ، تو کیا کچھ بھی میل کچیل ایسے آدمی کے بدن پہ رہے گا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کچھ بھی باقی میل نہیں رہ جائے گا، بالکل صاف ستھرا انسان رہے گا پھر ایسا. تو فرمایا آپ نے یہی مثال پنج وقتہ صلوات کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے سارے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. تو یہ صلوات جس طرح ادا کرنی چاہیے اس طرح آپ صلوات ادا کریں گے، تو یہ صلوات جو انسان سے گناہ فرض ہو جاتے ہیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور انسان گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. صلاتی، جی ہاں. تو صلوات کو اس کے وقت سے ضائع کر کے پڑھیں آپ، اس کے وقت سے نکال کر کے پڑھیں، تو اس سلسلے میں کیا وعیدیں موجود ہیں دیکھیں. عن غیلان، عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيدا اكيلا صلاته قال اليس صنعتم ما صنعتم اليس جی ہاں. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما اعرف شیئا مما کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد رسالت میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا ان میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی اصلی شکل میں ہو اور پہچان میں آ رہی ہو. ہر شے کی صورت تبدیل کر دی لوگوں نے تو ما عارف شیئن، کوئی چیز بھی پہچان میں نہیں آ رہی ہے، سب میں لوگوں نے تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں. لوگوں نے کہا الصلات، صلات تو ادا ہوتی، سب پنج وقت صلوات ادا ہوتی، دیکھ رہے آپ کہہ رہے ساری چیزیں بدل گئی ہیں. تو انہوں نے کہا علیہ صناتم ما صناتم فیا، صلات میں بھی آپ نے کیا کیا کر رکھا، دیکھتے نہیں وہ صلات کہاں ہے؟ صلات ظہر کی اللہ رسول کب کی ہوا کرتی تھی اور آپ کی کب ہو رہی ہے؟ عصر کی صلات حضرت رسالت میں کب ہوا کرتی تو آپ کی کب ہو رہی ہے؟ تو کہاں وہ صلات رہے گی؟ اپنی جگہ پر جب وہ صلات نہیں ہے تو پھر وہ صلات کہاں رہے گی؟ تو کہا علیہ صناتم ما صناتم فیا، صلات میں بھی کیا کچھ کر دیا آپ لوگوں، نہیں دکھائی دیتا آپ لوگوں کو؟ تو آگے اس کے بعد ہے زہری کہتے ہیں میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، دمشق میں تھے وہ، دیکھا تو وہ رو رہے ہیں بیٹھ کر کے. میں نے کہا مقل تو مالک کی کیوں رو رہے آخر؟ تو کہا انہوں نے لا عارف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ، جو چیزیں میں نے اس سے پہلے پائی تھی اندر رسالت میں ان میں سے ایک چیز بھی میری پہچان میں نہیں آ رہی، سب تبدیل کر دیا لوگوں نے سوائے اس صلاۃ کے. دمشق میں گئے ہوئے تھے شام کے علاقے میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہری بھی وہاں پر، انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا ساری چیز سب تبدیل ہو گئی سوائے اس صلاۃ کی مجھے نظر آ رہی ہے، وہاں دہی صلاۃ و قضویت، اور یہ صلاۃ بھی لوگوں نے ضائع کر دی ہے، جو وقت اس کا ہے اس وقت کو نکال کر کے لوگ پڑھا کرتے ہیں اس کو بھی لوگوں نے ضائع کر دیا ہے. وقال خلف البرسانی جی ہاں، تو یہ انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز پر نکیر کی تھی وہ کیا چیز تھی؟ صلوات کو اس کے وقت سے نکال کر کے پڑھنا یا صلوات کو اس کے مستحب وقت سے نکال کر کے پڑھنا؟ کیا لوگ غلطی کیا کرتے تھے؟ صلوات کو اس کے وقت سے نکال کر پڑھنا یا اس کے مستحب وقت کے بعد پڑھنا، غیر مستحب وقت میں، آخری وقت میں، کس چیز پر نکیر تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جی مشاہد لوگ صلات کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتے تھے، وقت نکل گیا اس کے بعد پڑھا کرتے تھے؟ جی ماشاء اللہ، وقت مستحب لوگ نہیں ادا کرتے تھے بلکہ اس کے بعد جو ہے آخری وقت ادا کرتے تھے. تو اسی طرح کی بات کچھ لوگوں نے کہی ہے چنانچہ شاعر بخاری ایک محلب ہے، انہوں نے کہا ہے المراد بتدعیہ تاخیرها عن وقت المستحب، المراد بتدعيها تاخيرها عن وقتها المستحب لا انهم اخرجوها عن الوقت. یہ بات انہوں نے کہی ہے لیکن یہ بات نہیں صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بنو امیہ کے دور میں باقاعدہ صلوات کو اس کے وقت سے نکال کر کے پڑھا جاتا تھا. چنانچہ دیکھیں روایت میں ہے کہ ابن سعد کی روایت طبقات میں عن ثابت البنانی قال كنا مع انس بن مالک فاخر الحجاج الصلاه فقام انس يريد ان يكلمه، روایت سن لیا، فنهاه اخوانه شفقه عليه فخرج فركب دابته فقال في مصيره ذلك والله ما اعرف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شهاده ان لا اله الا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة، قال جعلتم الظهر عند المغرب، جعلتم الظهر عند المغرب أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر کب پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ مغرب کے وقت، جو مغرب کا وقت ہو جاتا قریب تب جا کر اثر نہیں ہے کیا؟ ہاں ظہر اس وقت آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہی صلاة رسول تھی، کہہ رہے صلاة بچی ہوئی ہے. تو ایک تو ابن صاحب کی یہ روایت ہے، اس کے علاوہ دیکھیں عبد الرزاق میں روایت موجود ہے مسند الرزاق کے اندر، عن ابن جریج عن عطاء قال اخر الولید الجمعہ حتى امسى، ولید نے ایک بار جمعہ کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ کافی تاخیر ہو گئی. فجئت فصلیت الظہر، میں مسجد میں آیا اور مسجد میں میں نے لوگ سمجھیں گے جمعہ کے لیے آئے تو زہر کا کم سے کم پڑھ کے بیٹھنا چاہیے نا. تو آئے وہ تو انہوں نے کیا کہتے تھے پہلے زہر کہہ رہے میں نے فصلیت الظہر قبل ان اجلس ثم صلیت العصر وانا جالس. تو زہر تو میں نے کیسے پڑھ لیا کھڑے ہو کر کے, کوئی نہیں کہے گا یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد میں نے بیٹھے بیٹھے عصر کی صلاۃ بھی پڑھ لی میں نے, اور وہ ایمان اشارے سے وہ یخطب اور ولید کیا کر رہے تھے خطبہ دے رہے تھے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. کہہ رہے کہ وانما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. کیوں اس طرح بیٹھ بیٹھ کے نماز پڑھ لی انہوں نے. لوگ کہیں گے یہ کہہ دے گی ابھی تو ہے ظہر جمعہ نہیں ہوا اور ابھی کیا پڑھ رہے ہیں صاحب, یہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو عصر کی نماز عطا نے وقت سے پہلے پڑھی یا وقت ہونے کے بعد؟ وقت سے پہلے وقت کے بعد پڑھی انہوں نے. وقت کے بعد انہوں نے عصر کی صلاۃ پڑھی ہوگی. معلوم ہوا کہ ابھی عصر کا وقت داخل ہو گیا اور کیا چل رہا تھا, ابھی خطبہ جمعہ چل رہا تھا, اس کے بعد جو ہے صلاۃ جمعہ ادا ہوئی ہوگی. تو ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ کو باقاعدہ اس کے وقت سے نکال کر کے پڑھا جاتا تھا اور طرح کے رواج بہرا ہو گیا تھا. تو بنو میاں کے دور میں اس طرح کی بہرا چیزیں موجود تھیں کہ صلاۃ کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھا جاتا تھا. چنانچہ اس سے پہلے پڑھا آپ نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سامنے, اور وہاں باقاعدہ تھا کہ صلاۃ کیا ہو رہی ہے, مؤخر ہو رہی ہے. انہوں نے پھر واقعہ سنایا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ کے مؤخر کرنے کا. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس کے بعد صلاۃ کے اوقات کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے کہ صلاۃ کا صحیح وقت کیا ہے, صلاۃ ہمیں کون سی کس وقت ادا کرنا چاہیے, خصوصی انہوں نے اہتمام کیا. پھر باقاعدہ رواج لایا تھا صلاۃ کو اس طرح سے مؤخر کرنے کا. کیوں اس طرح سے ہوا اللہ علیہ حقیقت کیا, کس طرح یہ صلاۃ میں تاخیر ہوئی. یہی ہے کہ بہرحال صلاۃ کو اس کے اول وقت پڑھنا ضروری نہیں ہے. صلاۃ کا جو موثر وقت ہے ان اوقات میں سے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن جب موثر ہے تو اگر اس کو دھیرے دھیرے آپ مؤخر کرتے جائیں گے تو پھر صلاۃ اپنے وقت سے کیا ہو جائے گی, دھیرے دھیرے نکل کر کے اور باہر ہو جائے گی. لہٰذا صلاۃ کو اس کے جو اول وقت ہے اس میں ادا کرنا چاہیے, اور مؤخر کرنے میں یہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے پھر کیا ہو جاتا ہے, وہ مؤخر ہوتے ہوتے اپنے وقت سے باہر چلی جاتی ہے. شاید اس طرح رفتہ رفتہ ہوا ہو اور صلاۃ کو اس کے بعد اپنے وقت سے پھر کیا ہو گئی ہو, مؤخر ہو گئی ہو. کیا جی ہر مسجد تو ہم نہیں کہہ سکتے, پر ہر مسجد کے نشی طرح سے ہوتی رہی. بہرحال یہ تھا دستور, وطیرہ موجود تھا, ظاہرہ برا اس طرح کا تھا کہ صلاۃ کو مؤخر کیا جاتا تھا. خاص طور سے آتا ہے حجات ابن یوسف کے بارے میں, ولید کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں صلاۃ کو مؤخر کرنے کی. نہیں جی, اس کا صحیح ٹائم, اس کا صحیح ٹائم ہاؤس پر پڑے گا. کیا جی عصر کی صلاح؟ جی ہاں, جو میں نے آپ کو روایت بتائی تھی آپ کو زوال آفتاب سے لے کے مثل کے درمیان. کیا جی اچھا عصر کا ہے آپ نے کون سی؟ اچھا عصر کے بارے میں پڑھا, تو مثل کے بعد سے مثلین تک اس کا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اہل استرار کے لیے وقت ہو, جو اہل اول وقت نہیں وقت مراد السلام علیہ, جو اس کا صلاۃ کا وقت ہے اس وقت پر آپ صلاۃ ادا کریں, وقت سے نکال کر کے نہیں. یا تو یہ باب آ رہا, میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں پر دو باب ایسے ہیں جن کا واضح ربط مواقع سے نہیں معلوم ہوتا. ایک دوسرا باب یہ باب کون سا؟ المصلی ینادی, رب مصلی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے مواقع صلاۃ سے واضح ربط. بہرحال اس کا کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے نا وہ آپ کا. باقی حدیث سے آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں آپ مساجد کے ابواب میں. فإذا بدأت ولا يرجو بين يديه ولا عن يمينه فإنه ينادي ربه. وقال سعيد القتادة لا يشكر سلطانه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قلبه. وقال شعبة لا يرجو بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قلبه. وقال أميس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجو القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قلبه. شهر بعد پہلے آ چکی ہیں کیا جی واضح بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کیا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگی مولانا صاحب کی نہ وہ آپ کو یہاں ذکر کرنے کی لیکن یہاں کوئی کلمہ اس طرح کا نظر آ رہا ہو جس سے معلوم ہو اس کا مواقف سے کیا تعلق ہے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا واضح اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بہرحال امام بخاری نے مواقع صلات میں ذکر کیا ہے کچھ تو بہرحال سوچ کے ذکر کیا ہوگا اس کو ٹھیک ہے مولانا صاحب ورنہ اس طرح کوئی نظر آ رہا ہو اس کا مواقع صلات سے نہیں نظر آ رہا ہے باقی آپ لوگ جی ہاں ذہن دوڑائیے گا دیکھے ہو سکتا کچھ نکال کر کے لائیں لیکن ابھی نہیں بعد میں چلیے یہ اگلا باب ہے البراۃ بالظہر فی شدۃ الحر جب سخت گرمی کا زمانہ ہو اس موقع سے ظہر کی صلات کو ابراۃ کر کے ٹھنڈا کر کے ذرا سا دھوپ کم ہو جائے تب پڑھا جائے اس کا بیان یہاں پر ہے قال نہیں مولانا صاحب حدثنا ابو بکر عن سلیمان نہیں قالا تو یہ کسی ضمیر ہو گئی ہے ضمیر لوٹے سلیمان کی طرف تو ایک قالا اور کہیا یہاں پر صیغہ تحدیث حدثنا نہیں ہے اخبرنا نہیں ہے سمعتو نہیں ہے تو یہاں کون سا صیغہ تحدیث یہ قالا صیغہ تحدیث ہے اس سے پہلے ایک قالا پڑھیں گے آپ جو ذکر نہیں کیا جاتا ہے کالا کیا صیغہ ہے تحدیث لہذا اس سے پہلے کالا بڑھائیں گے تو یہاں پر مذکور نہیں ہوتا جیسے حدثنا اخبرنا سے پہلے مذکور نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے بجائے حدثنا کے یہاں پر صیغہ تحدیث کون سا ہے کالا لہذا اس سے پہلے کالا اور بڑھائیں گے اذا اشتد الحر فأبرزوا للصلاة فإن شدة الحر من بيع جهنم. جی ہاں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فأبرزوا للصلاة جب حر میں گرمی کے اندر شدت ہو جائے تو صلات کو مؤخر کر دو ذرا ٹھنڈا کر دو اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو فإن شدة الحر من بيع جهنم کیونکہ یہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے یہ جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے جہنم جو شدید گرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے لہذا یہ اشتداد حر ہو تو اس موقع سے صلات کو مؤخر کر کے آپ لوگ پڑھا کریں تو بھی من فیح جہنم سے مراد کیا ہے آیا اس کا یہ جو گرمی ہوتی ہے اس کا ربط اور اس کا تعلق جہنم سے ہے اور جہنم کی گرمی کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ گرمی ہوتی ہے یہ مفہوم اس کا ہے یا مفہوم یہ ہے کہ مثال دی گئی ہے جس طرح سے جہنم کی گرمی ہوتی ہے اسی طرح سے گرمی ہوتی ہے دونوں بات کا احتمال ہے لیکن آگے ایک روایت آ رہی ہے اشتقت النار الى ربها اس سے معلوم ہوتا ہے یا حقیقت مراد ہے کہ جو دنیا کے اندر سخت گرمی شدید گرمی ہوتی ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے جہنم سے اس کا تعلق ہے آگے روایت آ رہی ہے قال زید بن ان او قال انتظر جی ہاں تو یہاں پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے آگے دوبارہ یہ حدیث آ رہی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں تھے آپ سفر کا یہ واقعہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی، اذان دی بلکہ اذان دینا چاہیے مراد یہاں پر ہے ظہر کی، فرمایا آپ نے ابرد ابرد، رک جاؤ ذرا سا، بھی ٹھنڈا ہو جانا تو مزن ذرا تھا، یا فرمایا تھا تھوڑا سا اور انتظار کر لو، اور اسی وقت فرمایا تھا آپ نے شدت الحر میں فی جہنم فإذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة، پھر اتنی تاخیر کروائی آپ نے حتی رأینا فیئت تلول، یہاں فیئت تلول یہاں تک کہ ہم لوگوں نے ٹیلوں کے سائے تک دیکھ لیے، ٹیلا جو ہوتا ہے چھوٹی پہاڑی، جلدی اس کا سایہ نہیں نمودار ہوتا ہے، جلدی ٹیلوں کا سایہ نمودار نہیں ہوتا ہے، اور ٹیلے کا سایہ نمودار ہونے کا مطلب کافی تاخیر کروائی آپ نے، اس کے بعد ظہر کی صلاح ادا کروائی آپ نے، کہ ٹیلے تک کا بھی سیدھی کوئی دیوار ہے اس کا سادہ سایہ آپ کو فوراً نظر آنا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ زوال ہوگا، لیکن اگر اس طرح سے پہاڑی کوئی ہے تو اس کا سایہ آپ کو جلدی نظر نہیں آئے گا، تو اتنی تاخیر کیا آپ نے کہ ٹیلوں کا سایہ ہمیں نظر آنے لگا، اس طرح سے آپ نے صلات کو مؤخر کیا عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی آپ نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی صلات کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے. المدینی صلى الله عليه وسلم حر بنفسين جی ہاں. تو یہاں پر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً ہے اذا اشتد الحر فاعبدوا بالصلاۃ فان شدت الحر فی جہنم، آگے اس کے بعد ہے واشتکت النار الی ربها، جہنم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکوا کیا، شکایت کی، فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، جہنم یہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے، اتنی شدید گرمی اس کے اندر ہے کہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھایا جا رہا ہے، فأذن لها بنفسين، اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کو اجازت دی دو بار سانس لینے کی، سال میں کتنی بار؟ دو بار سانس لینے کی. ابھی جو جہنم نے شکوا کیا تھا یہ زبان حال سے یا زبان مقال سے؟ زبان حال یا زبان مقال؟ سمجھ رہے دونوں زبانیں، ایک ہوتی ہے زبان حال اور ایک زبان مقال، تو کس سے شکوا کیا تھا جہنم نے؟ تو اس طرح کے جملے کا استعمال دونوں طرح کے معانی میں شرعی نصوص کے اندر مل جائے گا، عربی زبان کے اندر شرعی نصوص کے اندر کہ کوئی قالا کہا گیا کہ اس مراد زبانی نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے، یا زبان حال وہاں مراد ہوا کرتی ہے یا زبان مقال مراد ہوا کرتی ہے، تو مل جائیں گے آپ کو، اور یہاں پر دونوں معانی کی گنجائش بہرحال موجود ہے، لیکن جب اس کو حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی معنی نہ ہو تو پھر اس کو کس پر محمول کرنا چاہیے؟ حقیقت پر ہی محمول کرنا زیادہ اولا زیادہ بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کلام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زمین و آسمان کلام کرے، قالت اتینا طائعین، تو یہ سب امکان ہے، کوئی امکان سے بعید چیز نہیں ہے، لہذا جب یہاں پر کوئی معنی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ اس کو حقیقی کلام پر حقیقی قول پر آپ محمول کریں تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو اس پر محمول کریں کہ باقاعدہ زبانی شکوا کیا جہنم نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی دو بار سانس لینے کی، نفس ان فی الشتاء و نفس ان فی الصیف، ایک بار شتاء کے موسم میں سانس لینے کی اور ایک بار جو ہے صیف کے موسم میں سانس لینے کی. وہوا اشد ما تجدون من الحر، تو سب بہت زیادہ جو سخت گرمی آپ کو لائق ہوتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی، جہنم کی سانس کی وجہ سے، اور جو سخت ٹھنڈک آپ کو لائق ہوتی ہے جو کچھ دنوں بعد آئے گی وہ بھی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اسی جہنم کی نفس اور سانس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میں نے بتایا آپ کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شدت الحر من فیہ جہنم، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے اس آگے کے الفاظ سے کہ باقاعدہ یہ جہنم سے اس کا تعلق ہے، جو سخت گرمی ہوتی ہے جہنم سے اس کا ربط ہے، جہنم سے اس کا تعلق ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوپہر کا وقت ہو اور جہنم کی لپٹ اس طرح سے آ رہی ہو تو ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کو مؤخر کرنے کا حکم دیا. صلات کو ذرا کیا کریں آپ, مؤخر کر دیں. تو اقرب ہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مراد یہی ہے کہ اس گرمی کا تعلق جو ہے یہ جہنم سے ہوتا ہے, گرمی کا تعلق یہی یہاں پر معلوم ہوتا ہے اس روایت سے. کیا جی؟ جی اس کا بھی جہنم سے تعلق. اب اس کا سب دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کیا جانتے جہنم میں ایک ہی طبقہ نہیں ہے گرمی والا, صرف ایک طبقہ اور کون سا اس کے اندر ہے, زمہریر والا بھی سب ٹھنڈک والا ہے, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے سردی کا, ایک تو یہ. اور اسی طرح سے دوسرے یہ ہے مولانا صاحب آپ نے اے سی دیکھا, اے سی اندر کی طرف کیسا رہتا ہے اور اسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو اسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, ایک اے سی کے سامنے والا حصہ ہے نا سر جو لوگ اپنے گھر میں لگا کر رکھتے ہیں اور ایک اے سی کے پیچھے والا حصہ, کبھی کھڑے ہوئے پیچھے پیچھے نہیں کھڑے, کوئی سب پیچھے کھڑے ہوئے دیکھے تھے نا, گرمی کتنی اس میں آتی ہے. تو اب وہ جو ہے ایک طرف ٹھنڈی جا رہی ہے, ایک طرف کیا آ رہی ہے گرمی آ رہی ہے مولانا سر, تو بھی دیکھیں گے آپ کیا سردی کا موسم ہے اور کسی علاقے میں اس وقت کیا ہوگی گرمی کا موسم بالکل ہوگا کسی علاقے کے اندر, تو ایک طرف سے سانس لینا ایک طرف سے سانس چھوڑنا مولانا سر, تو باقی ہمیں سے معلوم نہیں ہے, یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے, ورنہ باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کی شکل کیا ہوتی ہے اس کی صورت کیا ہوتی ہے, لیکن ہمیں یقین رکھنا ہے اس بات پر کہ یہ جو سخت گرمی یا سخت ٹھنڈک ہوتی ہے اس کا تعلق کہاں سے, اس کا جہنم سے اس کا تعلق ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے بہت اچھی بات ہے, اور اگر سمجھ بات نہیں آتی ہے تو اللہ کے واسطے انکار حدیث پر ہم آ جانا ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ جاتے ہیں آپ توجیہ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اچھی بات ہے. نہیں کر پاتے ہیں تو آپ مانیے کہ اللہ رسول نے فرمایا ایسا ہی ہے, گھر سے ہماری سمجھ میں نہ آئے آج نہیں تو پرسوں سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کو. کیا جی؟ جی بھائی, ایک ہوتا ہے آپ سانس کھینچتے ہیں مولانا صاحب اور ایک ہوتا ہے سانس چھوڑتے ہیں مولانا صاحب, آپ کھینچتے ہیں تو ٹھنڈی سانس جاتی ہے مولانا صاحب اور باہر نکالتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے بھائی, کوئی گرم گرم نکلتی, یاد رکھ کے دیکھیے مولانا صاحب, یہ بھی سمجھانے کے لیے آپ کو.